Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Moi boas tardes, benvidos a este noso programa Xente en Galicia, no 104.6 de FM, hoxe co equipo casi completo, posto que nos falta Xosé, pero benvidos a todos vos, o noso técnico Mark Ford aquí na entrada, o noso amigo, os nosos amigos e compañeros na charla, na comunicación, Armando e Laura. Boas tardes, Laura. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Laura e Xulio. Moi boas tardes, Marc tamén, os ointes. Claro que sí. Bueno, pois hoxe remate do carnaval, do entroido. Rematen sí. En algúns pobos de Galicia, que noutros xa rematou hai tempo, non? Sí. Pero hoxe, por exemplo, en Galicia, aínda os de Ulloa. Por exemplo, esos aínda siguen de tour. Aínda siguen. Mañán concretamente remátano por completo os xenerais. E despois que comeza? Non se pode comer carne despois nin nada. Despois hai que ayunar. Hai que ayunar. Jolín. E despois queixanse por a xente. Algúns ayunos, sí, outros sí. Xa veremos. Xa. Bueno, imos a falar precisamente desas cousas, de cousas dos xerais de Ulloa, porque teñen unha festa extraordinaria que despois nos dirá aquí cousas interesantes a nosa amiga Laura con respecto que nos veñen chegando festa, a redacción esas cousiñas. Unha festa extraordinaria que ademais a ti, como eres algo lambón, sabes moitísimo dela, non? Sí. Esas que lle chaman Filloas. Eso é. Ostras. Pois hai unha festa que leva xa máis de 30 anos en 32 anos en Galicia. Sí. Para poder celebrar este evento, vamos a intentar poñer unha peza de música que se titula O Galo Canta da Requinta de la Xeira. Muy imos ben, a... adiante con ela. O Galo Canta. Banana eo, banana eo, banana eo, eo, banana eo, banana eo, banana eo, banana eo, eo, banana eo. Bueno, o galo canta e a galiña chora. Exactamente. Era a requinta de la Xeira. Por os pitiños que tan fora. Sí. Sí. A requinta de la, de la Xeira, que bueno, pois pues, é un alalá, aproveitando unha peza de música medio bananeira, ¿no? Sí. E entonces eles fan esa interpretación. Eu que, además, como comentar. Estamos no entroido. Eso, claro. Para rematar parte do entroido. Pero falando do entroido, para remate do entroido, esa festa que estábamos dicindo en Lestedo, sí, que mañá, día 22 de febreiro, no municipio de Boqueixón. Boqueixón, o sea, Boqueixón. Que en yo povo chámase Lestedo. Lestedo. Bueno, son os veciños da, sí, da parroquia de Lestedo. En este caso, outra nova edición da Festa da Filloa, que como xa sabedes, levan 32 anos. Jolín. Fuches algunha vez, Armando? Non, a esa non. Non. A esa non. Teremos que ir. Un ano tiñamos que facer o programa desde ali. Desde ali, non? Sí, eu non sei se podría, Sí, sí, convidáronos. Con tantas filloas. Non, ocasión, sí. Eu tampouco. Deixamos a Xulio solo. Sí, sí. Pero bueno, mañán, a partir da 1:30... bueno, dará comenzo a festa cunha presentadora moi coñecida que é María Mera. Ajá. Despois, bueno, le farán unha lectura do pregón a cargo de Diego Calvo. Acto seguido, pois, a degustación das filloas. Pero bueno, é o que decía antes, que esta celebración gastronómica nace no ano 1984, bueno, debido a costume que tiñan os veciños por elaborar esas filloas no domingo da piñata, que é moi coñecido na época do entroido. Exactamente. Entón, pois, bueno, levan o que vos estou dicindo 32 anos, son todos os veciños del Estedo, e, bueno, invitan a toda a xente de Galicia a poder degustar desas filloas, que, como Xulio explicou antes a micropechado, cantas filloas poden facer nunha hora, Xulio? Aí teño unha máquina especial que fan... Según informacións que recibiron, 1.200 e 1.600 filloas ao outro lado. Pero, mira, me parece que xa ao outro lado do fío telefónico temos un primeiro comunicante co que podemos falar, que moi amablemente nos atenderá. Sí, temos... Boas tardes. Hola, moi boas tardes. O vídeo, non? Sí, Sí. Moitas gracias por atendernos. Eu director xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, pero bueno, que ademais é unha persoa que ten moi pola man esta festa que moitas veces axuda a levar adiante, non? Sí, bueno, pois pues efectivamente, ademais de veciños, sobre todo deste concello, do concello Boqueixón, onde se celebra pues, esta festa da Filloa na parroquia del Estero, que ademais pues, é un evento xa pues, cunha longa trayectoria e un evento que está declarado de interés festa de interés turístico de Galicia e sobre todo, pues, sobre o que máis importante desta festa gastronómica de Galicia é sobre todo pues, a gran implicación de todos e todas os veciños e veciñas desta parroquia del Estero que fan pues, unha grandísima labor. Tamén temos que saudar ao outro lado do fío telefónico temos a Xosé Manuel e moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos tamén. Temos temos aquí tamén no outro lado do fío telefónico a don Ovidio e que, bueno, pois pues estamos falando desta festa que xa leva 32 anos celebrándose. Usted como pertencente a comisión de festas, que é o que máis destacaría neste caso? Os altos e os atranqueros dos famosos xerais ou a degustación da propia fío? Pois pues eu destacaría en xeral a propia festa, non? É un evento que dura un día, que ten moito traballo de moitos días detrás, pero que a Filloa é a protagonista, hai un montón de xente traballando, temos unha máquina que fai máis de 1000 filloas por hora, e despois pola tarde pois tamén temos o Alto dos Xenerais de Ulla, que o antroido típico da nosa zona, que se está poñendo en valor nas últimas edicións da Festa de Filloa. É un caso especial en Galicia, posto que 30 anos seguindo facendo tantas fios, bueno, aí hai que pagar un ticket para poder degustalas ou todos os que aparecen por ali son capaces de invitados. Vamos a ver, para degustar filloas, a degustación é gratuita ata as 5 da tarde. Polo feito de vir á festa, de tomar unha consumición, pois desde unha auga, unha taza de viño, hasta unha bebida máis cara, pois nos hai unha serie con chourizo, con bacon, ou incluso doces. Ese xa é a parte, claro. É lógico, é unha venda. O sea, que hai que facer un pouquinho de dieta para poder degustar. Eu creo que sí. Para ir despois aí a degustalo, non? Bueno, eu ali empeñaba. bueno, o empeñaba a mí. Don Ovidio, eu quería facer un pequeno inciso, non sei, apuntar ou abundar unha cousa. Algúnas festas de celebración importante en Galicia, como son, por exemplo, a do cocido de Lalín ou a do pulpo do polvo en Carballiño, veñen aquí a Cataluña a facer unha presentación, non? Non estaría de máis que en algún momento se poidera facer algunha cousa. Nós, como embaixadores galegos, que tamén as asociacións galegas aquí tamén teñen unha certa funcionalidade, hoxe concretamente van a celebrar a festa do Entroido aquí no Hotel Esperia. Androia, non? Androia, sí, a festa da Androia, sí. E entonces, pois, a ver, en algún momento que os nosos catalás saiban da filló, aqueles chaman les crepés, Les crepes. Sí, bueno, pois a verdade é que pode ser un dos seguintes retos, non? Claro. Ainda que non viñera a máquina, polo menos que viñeran algunhas filloeiras, non? Pois efectivamente, creo que pode ser un dos seguintes retos, sobre todo porque bueno, pois cada vez está dando esta festa, cada vez está dando pasos máis importantes a nivel deste concello, da comarca de Compostela, porque somos un concello que está na comarca de Compostela, pois está sendo pois posiblemente o evento máis importante, a festa gastronómica máis importante de toda a comarca e ademais pois suele pois movilizar tamén pois certo turismo e pode ser un dos seguintes pasos, é dicir, como aproveitar pois este recurso que esta festa que atrae tanta xente a esta comarca, pois podelo, é dicir, potenciar e que poida ser tamén motor para outros, para a gastronomía local, para os propios restaurantes de carácter local e eso pois evidentemente pois un paso de cara ao futuro, pois ben podería ser pois como ben está facendo pois o Concello de Lalín coa festa do cocido que ten máis anos e por lo tanto pois ten máis camiño andado pues continuar nesa senda. Eu pareceme pues moi acertado, desde logo que lle trasladaremos pues á comisión organizadora, que ademais está facendo pues unha labor pues moi importante de traballo e unha labor pues moi importante de desenvolver pues un evento tan importante como este. Eso sería fabuloso e eu, bueno, estaría encantado. Xosé Manuel, seguro que nos humildemente facemos a proposta, ¿no? Pero que tomará nota, seguro. Por certo, que é a reina das festas do produto gastronómico galego e aquí en Cataluña, pues acompaña as mesas galegas en moitísimas ocasións. Según teño entendido, fai máis de 300 anos que a filloa se fai en Galicia. Moito antes do que os crepés en Francia, non? Sí, moito antes. Xosé Manuel, xa non nos escoita. Sí, sí, bueno, a filloa é o postre galego por excelencia. Freixo. Efectivamente, xa Álvaro Cunqueiro pois loubou sí as propiedades da filloa, non? Entonces, sí. O que tratamos de facer aquí en Lestedo pois é eso, manter a tradición, é dicir, a pesar de que temos unha máquina que fai as filloas ou moitas filloas a unha hora, bueno, por hora, pois non se altera para nada nin a receita, nin o método de elaboración, e eso é o que facemos, pois manter a tradición e seguimos facendo filloas. Aparte de outros retos que seguro que verá, porque tamén teño entendido que tamén fan unha carreira, ¿no? A carreira da filloa, e tamén teño entendido que os xerais de Ulla tamén fan o remate final do entroido, ¿no? Aproveitando ese grande evento, ¿no? Algún reto máis teñen previsto para... Ah, teño que felicitalos, por certo, que fixemos unha entrevista a unha das diseñadoras costureiras galegas de grande percorrido, grande renome, Carme Pichel, que foi a que vos fixo o mandil de honra que se premia a moitas das persoas que traballan desinteresadamente nesa festa, non? Sí, Carmen Pichel é unha veciña precisamente de Lestedo, a persoa que diseñou os mandiles que se empregan na festa e uns mandiles especiales que se lle impoñen a, bueno, as persoas que le van colaborando moitos anos na festa ou as persoas que teñen unha especial dedicación pola festa ou que fan algunha aportación adicional ao que é a festa, non? Uh-huh. Con respecto ao que decías dos xenerais, pois non sei se o comentastes, o xeneral da Ulla unha figura, bueno, pois emblemática nesta comarca. O antroido, os carnavales de Galicia son conocidos pois polos peliqueiros de Xinzo, polos peliqueiros de Laza, as pantallas de Xinzo, etc., polo carnaval de Orense principalmente, pero o que tratamos de facer é revitalizar, poñer en valor a figura do xeneral da Ulla, que, bueno, nos últimos anos tamén foi declarada festa de interese turístico, é unha das pequenas aportacións que estamos facendo a través da festa da filloa, non? Uh-huh. Señor Vidio, dende a Xunta e dende a súa aportación, seguro que os da Comisión de Festas xa teñen anotado na súa axenda o seu nome para poder impoñerlle o mandil, non? Bueno, pois pues, a verdade é que hai, bueno, pois pues, hai unha relación pois pues, moi de moitos anos, de moita colaboración, non só polo, é dicir, como veciño sobre todo e non só pois polo posto de responsabilidade que me toca de dirixir pois a política de xuventude e voluntariado da Xunta de Galicia, uh-huh. Desde logo que xa fun e algo que tamén teño que agradecer, fun xa designado pregoeiro desta festa. Fai 3 anos e foi pois unha honra, además de como veciño pois poder pregoar pois unha festa destas características e sobre todo, como ben decía José Manuel Iglesias, eu creo que se trata do maior evento que temos na comarca de Compostela e que ademais está reivindicando pois un papel e outro e algo moi tradicional de todo el mundo, pero que solo se celebra, unos carnavales totalmente singulares que solo se celebran en esta comarca, es decir, son 5 concellos a un lado o otro del río Ulla, la provincia de Pontevedra y la provincia de A Coruña, y son pues que son os xenerais do Ulla, que tamén pues, yo creo que é un elemento pues, a poñer en valor, non solo para esta comarca, sino, como decía José Manuel, pues, a nivel de todo Galicia, porque son os carnavales que é unha representación, es decir, é unha batalla dialéctica entre dos xenerais que ten a súa inspiración pues, na época de Napoleón, na invasión de Napoleón en España, que sobre todo en esta comarca, y desde luego pues que creo que está chamada a ser tamén pues un elemento motor y de atracción turística non solo a esta comarca, sino tamén pues a todo Galicia, que se está facendo pues en colaboración coa Xunta de Galicia pues un traballo importante para poñelo en valor y sobre todo pues para facilitar pues unha maior difusión y facilitar tamén que o turismo que este en Santiago pues se pueda acercar pues a estos 5 concellos da Ribeira do Ulla para poder disfrutar pues de estos carnavais y ao mesmo tempo que se celebran pues en distintas parroquias de distintos concellos desta comarca y o último gran evento pues destos xenerais do Ulla pues efectivamente está sendo tamén pues a festa de Filloa como maior evento de toda a comarca. O sea, que o remate do entroido, o domingo da piñata, coa festa da Filloga, aí en Lestedo, non haberá espacio suficiente para atender a tanta xente, ou que é, José Manuel? Bueno, pois, efectivamente, a festa da Filloga é unha festa que pecha o entroido na comarca do Ulla, o domingo seguinte, o domingo de carnaval, e, bueno, eu creo que nos últimos anos é unha festa que xa está moi consolidada, máis de 10.000 ou 12.000 persoas achéganse todos os domingos de piñata al Estedo. Esta experiencia adquirida nestes últimos anos pois fai que seamos capaces de atender e de tratar ben a todos aqueles que se achegan al Estedo pois este día, mañán, concretamente, bueno, se lle dé ao carnaval, ao antroido, unha despedida como Dios manda, non? Claro. Sí, con entrar na Semana Santa. Con alimentación e con baile e charanga, non? Pero supoño que na Semana Santa podránse seguir comendo filloas, sí, non? Sí, home. Bueno, algo de ayuno hai que facer, eh? Bueno, a filloa non leva carne, se vai solo, polo tanto podes comer durante a cuaresma. Claro, sí. Ah, bueno, pero bacallao, bom peixe, marisco, todo iso podes comer, non? A verdade é que iso... Digo eu. Porque iso un teo. Entón todos os concellos dun lado e outro do río Ulla aí, es 4-5 que nos mencionaba o señor Ovidio, a Estrada, Boqueixón, Silleda, Touro, Vedra e Vila de Cruces, todos se reúnen e veñen a disfrutarlo precisamente mañán en Irmandade, bueno, disfrutando dun grande evento, non? Sí, bueno, non só estes 5 concellos ou 6 da comarca de Compostela, como decía antes, pois a festa da Filloa, despois de 32 anos, pois alcanzou un grado de consolidación e de madurez que fai que veña xente de todo Galicia pois a disfrutar da Filloa e a pasar un día de festa, non? E incluso vos podo dicir que ven xente de Cataluña, emigrantes, por suposto, pois a ver como é isto, como é esta festa, unha festa de inverno, sabedes que bueno, os emigrantes, por norma xeral, retornan no mes de agosto durante as súas vacacións aos seus povos de orixen, pero sí que hai algúns casos nos que veñen no inverno a ver como é esta festa, non? Teremos que aproveitar un ano para poder ir aí e transmitir desde aí aos nosos ointes esa sensación. Temos que mirar de transmitir desde aí o programa. Sí, señor. Hombre, non estaría mal. Intentaremoslo, falaremos coa dirección para intentar facelo. Pola nosa parte, estades invitados e aquí vos esperamos. será un evento, para nós será un grande placer. Señor Ovidio, alguna cousa que non sei, que agradecer a toda esta xente que traballa desinteresadamente, posto que usted tamén ten moito que ver con ese traballo de desinterés, porque resulta que as cociñeiras e as persoas que están ali facendo as filloas son persoas que non teñen ningún tipo de contrato, senón que son voluntarias, non? Efectivamente, son son todos voluntarios y desde luego pues que este é un magnífico exemplo de cando a unha parroquia ou de cando a sociedade civil ou cando un pouco pues se propón sacar adiante pues un proxecto común, un proxecto de colaboración, un proxecto de parroquia, pues é un magnífico exemplo como son capaces de, sobre todo con moitísimo traballo por parte deles e con axuda pero a institucional, pues cada vez para este tipo de actividades, pues bueno, pues é sempre moi necesaria, pero desde logo que o gran mérito é o traballo conxunto de todos os veciños e desde logo que iso pois, é un magnífico exemplo de como a sociedade civil cando se organiza pois, ten capacidade de conseguir pois, grandísimos retos e desde logo pois, desde a área que me corresponde desde a Xunta de Galicia, pois, desde logo que non quedan máis que palabras de felicitación, de ánimo e sobre todo pois, que é o exemplo pois, para eu creo que para o resto de Galicia, para outra moita xente que ás veces pois, se queda quieta e non toma iniciativa, e neste caso pois, tomar a iniciativa ao longo de 32 anos pois, agora está un traballo para ver, e eu creo que de cara ao futuro pois, hai que manter esos retos de internacionalizar ou de unha festa que está declarada de interés turístico de Galicia, pero igual toca o siguiente reto, pois, declarada de interés nacional, e aí é donde xa pues poder xogar os periodistas e os colaboradores e outras radios de outros lugares e medios de comunicación de outras comunidades de España, pues facer unha aposta que además pues, é un requisito para poder declarar de interés turístico nacional. Nos facemos todo o que podemos, ese grauciño daría sempre o terá da nosa parte. Xosé Manuel, non solamente facedes este traballo un día, non? Isto ten que ser un traballo de moitísimo ao longo de todo o ano, non? Para preparar todas estes as comparsas, a participación de toda a xente. Sodes moitos no, nesa comisión? Sí, sí. Como ben decía o vídeo, esta festa, o que fai é, pois, reflexar o traballo dunha parroquia, dun pobo, neste caso Lestedo, que son pouco máis de 1000 habitantes, pero aquí vese reflexado, bueno, pois, o traballo de un montón de xente, máis de 100 ou 150 personas que mañán van a traballar na festa, pero non só mañán, senón que durante as semanas precedentes pois hai un grupo de importantísimo de xente que está pois facendo todos os preparativos, prevendo todas as cousas, comprando as cousas necesarias, contratando eventos, actuacións e demais, facendo incluso promoción, como estamos facendo agora. Entonces aquí hai un pobo, unha parroquia neste caso, que digamos que se une, non, pola filloa. Claro. Y esto representa que muitísimos establecementos, hoteles, restaurantes, albergues, non sei, vivendas rurais, turismo, casas de vivendas rurais, seguro que terán pois afluencia suficiente, espacio suficiente para acoller a tantísima xente, non? Porque agora non se leva eso de ir aí comer e despois marchar, non? No. Hai que descansar o xantar, e troulear tamén, non? E disfrutar da festa. Sí, a ventaxa que ten Lestedo é que está a solo 10 kilómetros de Santiago, entonces é unha zona que un sitio que aínda que non teña unha oferta de aloxamento excesivamente grande, sí que a temos relativamente cerca, non? Uh-huh. Entonces, nese sentido, calquera persoa que queira vir non só de calquer punto de Galicia, senón incluso de fora de Galicia, ten moi cómodo aloxarse, vir a festa de Filloa e incluso aproveitar para ver outros sitios, non? Nese claro. sentido, non existiría problema de infraestructura claro. de aloxamento. E despois, a nivel de restauración, pois, todos os establecementos da comarca, non só del Estedo, pois incluen dunha maneira ou outra a Filloa claro. no seu menú gastronómico e bueno, contribuen a promoción desta festa, non? Uh-huh. Xa que menciona a gastronomía, resulta a comarca do Ulla ten unha gastronomía exquisita e unha cociña galega de calidade, con moitos ingredientes importantes, non? Pero entre outros a zona produce queixos, viños albariños, aguardentes e licores de denominación de orixe protexida, o sea que non é solamente a Filloa, quero decir que todo isto abunda para que a xente poida achegarse non somente a probar a Filloa, non? Sí, efectivamente, pois a Filloa, digamos que é o plato que remata pois de toda unha oferta gastronómica que ten a comarca da Ulla, como ben decías, pois desde os grelos a producción de viño albariño, que desde fai uns anos a comarca da Ulla está incluída na subrexión Riberas de Lulla da denominación de orixen albariño, na denominación de orixen Rías Baixas, produtos de horta, que hai unha producción moi importante de produtos de horta nesta comarca, no propio Concello de Boqueixón hai varias denominacións de orixen, bueno, temos a sede de varias denominacións de orixen de Galicia, que vamos a decir da nosa oferta, non? A mellor de Galicia. Claro, lógico. Temos o mellor grelo de Galicia, o mellor grelo de Galicia, o grelo da especialidade de grelo de Santiago, pois está neste concello, que hai unha produción de grelos importante e desde logo pois que tamén é outro produto pois moi típico de do cocido, efectivamente, pode ser o repolo tamén, pero sobre todo pois o grelo ten outro puntiño. Efectivamente. Quería preguntar, a filloa, como máis se piden aí, por exemplo, nun restaurante, o mellor rechea de con grelo, rechea de outra cousa, ou con mel, ou con calquera crema do outro xeito? Pois a filloa, na zona del Estedo, na comarca da Ulla, como máis se soe consumir é sola. É un plato salado, é un plato salado que se consume só como acompañamento da comida. Que pasa? Que, bueno, que hoxe en día, pois, a filloa admite moitísimas variedades, é dicir, acepta chicharróns, acepta chourizo, como servimos aquí na festa da filloa, acepta bacon, acepta lacón e acepta todo tipo de doces, crema pastelera, acepta nata, acepta mel, un sinfín de variedades, ¿no? Sí. Eu tiño probado, pois sí, con chicharrós, con mel, con grelos, pero moi cortadiños para que non atopes. O sea, sí, que a filloa é un atractivo máis dentro dese grande evento que o concello, mellor dito, a parroquia del Estedo, pois en conxunto como voluntarios fai que toda a xente non somente de Galicia, sino tamén do resto de España se achegue aí. Pois nada, eu ademais desde aquí estamos a hora e media. Pois é o que temos que facer o ano que vengo, que pode. Por lo menos xa levan 32. Pois de aquí ao 35, poñémonos como máximo o 35, o do 35 aniversario facer unha pequena, por lo menos a nosa aportación semiperiodística dende el Estedo para que o mundo entero se encargue de que de poñer en alza este produto que para nós a filloa galega é un produto de alta calidade, non? Moi boa idea esa. Porque pola parte de Pampa, donde son eu, de Navi de Suarna, lá da Serra dos Ancares, chamamolles freixos. Sí, sí, claro. Sí. Tenen varios nomes. Sí, e en Asturias, freixuelos. Ainda ten outro nome máis, según teño entendido, non, Xosé Manuel? Pois seguro que sí, vamos. Os franceses chamanlle crepes, os catalans, poño que tamén. Sí, sí. Sabedes que hai varios tipos de filloa, hai filloa de filloeiro, que non sei se falastes, hai filloa de pedra. Sí, esa. Esa é a máis tradicional, non, a máis antiga, e a de pedra é a máis antiga. Sí, a que se fai na pedra, que tamén a facemos aquí en Estedo, pois sí, é a máis tradicional, é a máis enxebre, é a máis ancestral, por decirlo de alguma manera. Exactamente. Unha vez que apareceu o filloeiro pois de fundición, pois elabórase de outra maneira, non? Sí. Bueno, que todas son saborosas e todas son feitidiras. Sí. Estamos eu xa lles dixen antes que se estou ali, empeñas en comer candeles. Agradecémoslle moitísimo. De verdad que seguro que teñen moitísimas cousas que facer. Sí. Estamos incomodando tanto ao vídeo como a Xosé Manuel, pero agradecémoslle moitísimo estes minutiños que nos dedicaron para darlle a coñecer a todos os nosos ointes esta festa que en Boqueixón, bueno, en Lestedo, fan cada ano e que nos temos envidia sana de poder disfrutar dela. Agradecerlle moitísimo o vídeo. Foi un placer. facer e nada, quedamos aí con ese reto de que poidades ven visitarnos aquí antes da edición número 35 ou senón, pois tamén que xente de Lesto se poida desplazar a vosa comunidade. Intentaremos facer de coordinadores para que alguén xente, algún da nosa comunidade galega aquí, algunha asociación, sea capaz de poder intercambiar un tal xeito que poidamos ter unha manifestación, aunque sea mínima, na festa maior, por exemplo, de Cornellá, facer unha pequena degustación, unha pequena degustación, unha mostra, non? Sería fabuloso, Xosé Manuel, como temos o vosso teléfono, pois seguiremos en contacto. Por suposto, nos quedamos a vosa disposición pois para futuras colaboracións ou para futuras promocións da festa. Moi ben. Para recibirvos aquí ou se fai falta para ir a Cornellá a facer filloas. Moi ben. Pois moi ben. Moi agradecido, moitos éxitos nesa festa de mañá. Moi ben, un abrazo. Hasta outro momento. Despedimos os nosos contertulios con música que xa nos ten aquí preparado o noso técnico. Pois moi ben. É música de Cristina. Cristina Pato.